Subliniază Banca Centrală și Parlamentul de la Londra va vota astăzi noua formă a Brexit, după ce premierul britanic și președintele Comisiei Europene au ajuns la o înțelegere în ce privește chestiunea frontierei irlandeze. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Critici dure formulate de numărul 2 în Comisia Europeană la adresa Guvernului de la București. De la publicarea ultimului raport pe justiție, România nu a consemnat vreun progres în acest domeniu, susține prin vicepreședintele Forului Comunitar. Frans Timmermans consideră că executivul condus de Viorica Dăncilă a ignorat recomandările Forului Comunitar. Aseară, prin vicepreședintele Comisiei Europene, s-a întâlnit pentru a doua oară în tot atâtea săptămâni cu premierul Viorica Dăncilă, a explicat încă de dinaintea întrevederii că schimbarea legilor justiției și posibile noi ordonanțe pe această temă au fost temele de discuție. În noiembrie, în baza mecanismului de cooperare și verificare, Comisia a recomandat Bucureștiului să suspende aplicarea legilor justiției până când acestea vor respecta observațiile Comisiei de la Veneția și să nu mai schimbe codurile penale. The problem for me is that since the publishing of the CVM report, we have seen no progress. We've only seen a refusal, a refutal. Problema e că de la publicarea raportului MCV n-am văzut niciun progres. Am văzut doar cum guvernul respinge documentul. Vreau să trecem punct cu punct prin el și să rezolvăm aceste probleme. Sunt foarte grave și trebuie să progresăm cumva. But I also want to make perfectly clear that these issues are very serious indeed and we need to see progress. Frans Timmermans a fost întrebat ce se întâmplă însă dacă guvernul nu renunță la intențiile sale, riscă România să ajungă în situația în care Comisia aplică articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, așa zisa opțiune nucleară folosită deja în cazul Poloniei și al Ungariei, poate duce la suspendarea dreptului de vot al unui stat membru în Consiliul European sau la tăieri ale fondurilor europene. I'm not going to speculate on what might be the next steps. Every country is different. Nu o să fac speculații asupra viitorilor pași. Fiecare țară e diferită. Putem folosi mecanismul de cooperare și verificare tocmai pentru a rezolva aceste probleme. De nenumărate ori m-am oferit să ajut. Dacă vreți să adoptați legi noi, de ce nu ne cereți asistența? De ce nu cereți avizul unei instituții cu o experiență imensă, Comisia de la Veneția? Știu că decizii ale Curții Constituționale trebuie scrise în lege, dar am putea face asta fără să abandonăm eforturile anticorupție și cu respectarea independenței justiției. Acest lucru e foarte, foarte important. On the fight against corruption and that we do respect the independence of the judiciary in Romania. This is very, very important. Și concluzii diferite după discuțiile de ieri de la Palatul Victoria dintre premierul Viorica Dăncilă și prim-vicepreședintele Comisiei Europene. După această întâlnire, Comisia Europeană anunță că a fost finalizat planul de lucru pentru punerea în aplicare a recomandărilor MCV, iar săptămâna viitoare urmează o întâlnire pentru a discuta progresul înregistrat. De cealaltă parte, în comunicatul executivului de la București, nu apare niciun cuvânt despre MCV, executivul lăudând discuțiile constructive care au vizat colaborarea dintre Guvernul României și Comisia Europeană. Iulian Oghi explică. Cei doi înalți oficiali au finalizat planul de lucru al experților români și europeni, care vor avea deja o primă întâlnire săptămâna aceasta, pentru a găsi soluții de punere în aplicare a recomandărilor MCV, anunță Comisia Europeană, care precizează, prin vocea unui purtător de cuvânt, că săptămâna viitoare, premierul și prim-vicepreședintele Comisiei Europene vor avea o întâlnire pentru a discuta, și acum citez, progresul înregistrat de experți. La Palatul Victoria, aceeași întâlnire este relatată în termeni laudativi, fără a menționa în niciun rând subiectul recomandărilor MCV și existența unui plan. Executivul informează că discuțiile au fost constructive, iar ambele părți au convenit asupra pașilor de urmat în perioada următoare. În condițiile în care săptămâna viitoare este programată o nouă întâlnire între cei doi înalți oficiali, este clar un semnal că europenii vor rezultate rapide, în timp ce executivul evită această temă sensibilă pentru guvernare. Comisia Europeană a făcut încă din luna noiembrie anului trecut o listă de 20 de recomandări, cerând guvernului de la București să suspende punerea în aplicare a legilor justiției și să le revizuiască în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția și Greco. Este foarte posibil să mai fie adăugat și alte recomandări după ordonanțele pe tema justiției din ultima vreme. Secția pentru judecători a CSM anunță că va analiza toate problemele ridicate de conducerile instanțelor și va face toate demersurile legale pentru apărarea și garantarea independenței justiției, urmând să adopte reacții instituționale în acest sens. Secția pentru judecători a făcut apel la responsabilitate și echilibru, asta după ce 60 de președinți și vicepreședinți de tribunale și curs de apel au criticat protestele din ultima vreme și au cerut să fie împiedicată deplasarea la Bruxelles a unei delegații de magistrați condusă de Cristi Danileț pentru a discuta cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene. Între timp a avut loc un nou protest al magistraților. Aproape 100 de judecători și procurori au reușit pe treptele Curții de Apel București, dar și în fața judecătoriilor Brașov și Constanța. Magistrații sunt nemulțumiți de refuzul guvernului de a abroga integral Ordonanța 7. Ei au protestat în liniște doar cu col de hârtie pe care erau scrise mesaje precum respectați avizul Comisiei de la Veneția și respectați statul de drept. Peste drum de Curtea de Apel București, câteva zeci de manifestanți i-au susținut pe magistrați. Forul judecătorilor, Mișcarea pentru apărarea statului, procurorilor și Inițiativa pentru justiție spun că delimitarea de proteste a președinților și vicepreședinților de tribunale și curs de apel, reprezentând sub 1% din magistrații români, nu are influență asupra majorității judecătorilor și procurorilor din România, întrucât nu îi reprezintă pe aceștia. În acest context, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat cum comentează protestul magistraților, căruia i s-au alăturat actorii și studenții. Sprijin pe magistrați și sprijin cu toate puterile mele. N-am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD-ul, împotriva magistraților, ba dimpotrivă. Cu tot ce am putut, am sprijinit creșterea de salarii pentru magistrați, am sprijinit investiții în infrastructură, am sprijinit drepturile de pensie și, de asemenea, am pus umărul toți cât am putut pentru a face o legislație care să mărească independența magistraților și care să-i protejeze pe judecători de toate abuzurile care au ieșit la iveală și care probabil vor mai ieși la iveală. Ei susțin că PSD-ul încearcă să-și subordoneze justiția. Care justiție să fie subordonată și prin ce mijloace? În condițiile în care noi am transferat cât am putut prin lege să meargă decizii la Consiliul Superior al Magistraturii, care nu este politic. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Bugetul asigurărilor de stat pe 2019 a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului, pe de altă parte, a cerut din nou parlamentarilor să revizuiască bugetul pentru anul în curs cât mai repede și atrage atenția că nu ar fi promulgat nici măcar această parte a bugetului dacă nu ar fi fost pensionarii direct afectați. Am decis să promulg legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pensionarii nu trebuie să sufere din nou din cauza incompetenței și indiferenței PSD-ului. Dacă legea nu ar fi promulgată acum, pensionarii ar fi direct afectați pentru că orice nouă întârziere blochează acordarea unor drepturi sociale, cum ar fi, de exemplu, biletele de tratament balnear. Partidul Social-Democrat transmite într-un comunicat de presă că președintele Klaus Iohannis ar trebui să-și ceară scuze de la cei pe care i-a afectat prin nepromulgarea bugetului și a catalogat blocarea legii drept un joc electoral. Banca Națională răspunde acuzațiilor lui Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă. În 2017, BNR a realizat nu o pierdere, ci un profit considerabil, în principal pe seama bunei administrări a rezervelor internaționale, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției Dan Suciu. Duminică seara la Antena 3, Darius Vâlcov a afirmat că BNR plătește 80 de milioane de euro pe an pentru administrarea rezervelor din afara țării. Sonia Teodoriu. Într-o emisiune difuzată de Antena 3, consilierul de stat Darius Vâlcov a insinuat că rezerva națională a BNR este prost gestionată și că sunt pierderi de 80 de milioane de euro pentru administrarea ei. BNR, prin purtătorul de cuvânt Dan Suciu, răspunde că a înregistrat profit în fiecare exercițiu financiar în ultimii 10 ani și că administrarea rezervelor valutare constituie principala sursă a rezultatului financiar. Dan Suciu explică: Darius Vâlcov a ales selectiv o singură cifră din raportul anual pe 2017. Și așa ar fi ajuns la minus 80 de milioane, rezultat total al administrării rezervelor. Darius Vâlcov acuzase că în Banca Națională a României ar fi, citez, alt tip de corespondență care se face cu persoane și agenții de rating. Cam asta este situația în România, când unii se cred mai deștepți și pe viață într-un anume loc. Dar probabil, și îmi doresc din tot sufletul, ca nou guvernator și echipa nouă de la BNR să fie o echipă de patrioți. Vorbiți deja de o echipă nouă de la BNR. Altcumva, România nu va putea să scoată capul din țărână. BNR îi recomandă domnului consilier să sesizeze, dacă are dovezi, organele abilitate. Cea mai recentă dispută dintre Guvern și Banca Națională a fost și una dintre temele dezbătute aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Invitații Ancăi Simina au fost Moise Guran și scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Cele 80 de milioane la care se referă el este doar din administrarea rezervei pe termen scurt. Banca Națională a României face un profit destul de consistent și, asta e un, nu știu dacă au comunicat și asta, dacă mi-amintesc eu bine, un procent de peste 80%, cred că 85% din profitul BNR este venit la bugetul de stat, adică la domnul Vâlcov. Ce-l interesa pe Vâlcov cu zicerea asta este să construiască în capul oamenilor, al românilor, imaginea trădări bancherilor burduhănoși, buibați de la BNR, care nu sunt români, nu că nu sunt buni români, ăștia sunt cu străinătatea, sunt legați cu ăștia, și care sug sângele poporului, sunt în cârca poporului și sug de acolo. El asta are nevoie să construiască, nu rafinamente de tip are o poziție financiară acolo, de fapt profitul e atât. Nu, domne, să înțeleagă omul că ăia sunt niște burjui odioși care trebuie dați jos. Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze. Urmează că astăzi Parlamentul de la Londra să voteze noua formă a acordului de Brexit, relatează cotidianul The Guardian. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Acordul pe tema Brexit prevede un mecanism special numit backstop pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestată de numeroși parlamentari britanici. Theresa May s-a întâlnit aseară la Strasbourg cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru discuții de ultim moment pe tema acordului de Brexit. Premierul Marii Britanii și cu mine am ajuns la o înțelegere în privința unui instrument cu caracter obligatoriu în legătură cu acordul de retragere. Acest instrument oferă clarificări și garanții legale semnificative privind natura mecanismului, afirmă șeful Comisiei Europene într-un comunicat. Este acest acord sau Brexitul ar putea să nu se producă, a avertizat Juncker, care a precizat că premierul irlandez s-a declarat de acord cu aceste schimbări. Theresa May a afirmat la rândul său că Marea Britanie se va putea retrage unilateral din acest mecanism, în cazul unui eșec al negocierilor cu Uniunea Europeană pe tema relațiilor post-Brexit. Acordul Brexit elaborat de guvernul Theresa May și Bruxelles prevede reciprocitate în privința libertății de circulație, o perioadă de tranziție post-Brexit, menținerea Marii Britanii în Uniunea Vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord și păstrarea aranjamentelor comerciale. Un nou vot parlamentar pe tema acordului Brexit este programat pentru astăzi. Dacă textul va fi respins din nou, pe 13 martie va adresa Camerei Comunelor întrebarea dacă preferă ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar fără niciun acord. Partidul Laburist a anunțat recent că va propune sau va susține convocarea unui nou referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Informare meteo de precipitații și intensificarea vântului până la 11 în această dimineață în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații, ploi și lapoviță care pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat, pe arii răstrânse va ninge. În regiunile sudice și sud-estice vântul va sufla cu putere, pe litoral poate ajunge la 70 de km pe oră. De asemenea, în Carpații meridionale și de curbură vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zăpadă și va fi viscol, așadar vreme mult mai rece față de ieri, maximele vor fi cuprinse astăzi între 5 și 12 grade. Mult mai fric și în capitală, plouă în prima partea zilei, poate vântul, iar maxima nu trece astăzi de 8-9 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Viitorul a dat lovitura pe Arena Națională, a învins-o cu 2-1 pe FCSB. După ce capitanul roșalbaștrilor Filip a ratat cu poarta goală în primul minut, echipa lui Hagi a deschis scorul în minutul 15 prin calcan. Coman a egalat înainte de pauză și tot era tras în bară din lovitură liberă în debutul reprizei secunde. Yanis Hagi a marcat golul victoriei din penalti în minutul 65. De menționat că de la FCSB au lipsit Planici, Pintilii și Man. Calificată in extremis, FC Viitorul produce, iată, prima surpriză a play-off-ului și urcă pe locul al patrulea. FCSB s-a îndepărtat la 5 puncte de liderul CFR Cluj și a fost devansată de Universitatea Craiova. Zinedine Zidane este din nou antrenorul lui Real Madrid. El a fost prezentat oficial aseară la aproape 9 luni după ce a renunțat la funcție în urma câștigării celui de-al treilea trofeu consecutiv al Ligii Campionilor. Zizou a spus că după această vacanță este motivat să își reia cariera și este incitat să reconstruiască echipa. Între 2016 și 2018 l-a mai adunat alte 6 trofee, printre care și un titlu național. Amintim, a fost înlocuit de fostul selecționer al Spaniei, Julen Lopetegui, concediat în octombrie din cauza rezultatelor slabe și schimbat cu Santiago Solari, care a ratat însă toate obiectivele. În interval de o săptămână, Real Madrid a fost învinsă de 2 ori de FC Barcelona,